Det kildede. Jeg er ikke vant til at blive skaldet, men det kilder i maven, og det er en dejlig følelse. Det er ligesom, når en menneske klatrer på mig. Det sker ikke så ofte for tiden, men det kommer vel snart. Derfor er jeg glad for den nye valgfag Boss. Der kommer ofte de samme, de 12 stykker, og bruger mig. Ja, men det bliver aldrig større eller bedre end lignende springhold. Kom lige her hen til mig. Jeg er så klar. De bedste dage i ugen er mandag, tirsdag, onsdag og så torsdag. Ja, det er de dage, hvor der er spring. Jeg får det så godt, når jeg griber de unge mennesker og redder dem. Men desværre kan jeg unge også godt lide at ligge på mig og på min bløde overflade. Det er jeg ikke så glad for, fordi det sover mig. Det er som livsveje ar. Når mine kære unge gymnastvenner springer, så er det værste jeg ved, når der bliver skudt en bold ind over trampolinerne. Jeg bliver så forfærdeligt bekymret. Hvad nu, hvis de unge lander på bolden og kommer til skade? Jeg bliver ramt, mens de laver spring i luften. Ja, og hvad med mig? Det går også ud over mig. De bolde er jo kun til skade. Nu tænker du sikkert, hvem er det, der snakker nu? Det er mig heroppe, stortrampolinen. Kom lige om til mig. Derfor hader jeg alle boldsport. De ødelægger alt for mig. De bolde er så flabede og har ingen respekt for os andre her i hallen. Vi har også følelser. Og ja, vi holder det også af de unge. Og de træder også på mig, imens jeg er lukket. Og jeg har mine kære jernstænger under mig. Det er utroligt, at de unge ikke kan forstå, at det er fordi, de ikke må hoppe på mig. Lad mig snakke med, at vi kan løses. Jeg har ingen mulighed for at beskytte mig selv, når eleverne ligger på mig i fritiden. Folk træder på mig, mens jeg er løs. Løven husligt og rynke. Jeg ved jo godt, at vi er de nye her. Selvom de alle, ja endda boldene, var gode til at modtage os sidste år, ja så har vi haft en hård start her på stedet. Boldene, der flyver ind over os gang på gang, og eleverne, der ligger på os, eller træder på mine venner, trampolinen. Nogle af de værste er de nye elever. De ligger her oftest. For ja, de var her jo ikke til indvielsen. De slider på os. Så hvis du får chancen, vil det så ikke være sød at bede dem stoppe, for vores skyld. Noget, der ofte kan provokere mig, er musikken, der bliver hørt hernede. Til Boss og til spring. Det er alt for hårdt og højt. Jeg vil meget hellere høre sådan noget pop, kærlighedssang eller jazz, men i stedet hører vi højt provokerende larm. For eksempel om tirsdagen, når der er Boss, så er der band lige med siden af. Hvorfor ikke bare lukke vinduerne op og høre på det gode musik i stedet? Højt provokerende larm er jo ikke, hvad vi plejer at kalde det. Personalet kalder det sammen. Og vi elsker det her med den lille sag. Jeg foretrækker personligt også det høje musik, faktisk. Det er som om, at det gør noget ved eleverne. Det får dem til at hoppe endnu højere og endnu bedre. Det skaber en festlig stemning hernede, og vi begynder næsten at forbinde højt musik med glæde og spring. Hvis I vil høre en hemmelighed, så gå lige over til klatremoen igen. Jeg har hørt, at han bliver mobbet af en vis person herinde. Om natten mobber Airtracken os. Mig og mine dresser. Den får lov at stå i sikkerhed og tryghed op ad muren. Det går mest ud af mig og mine madrasser. Der er aldrig nogen, der ligger på Airtracken eller bruger den til noget forkert. Den er altid bare der. Så let at bruge, og kan ikke gå i stykker. Så hvis I vil gøre mig og mine venner en kæmpe tjeneste, så tager Airtracken ned fra muren og ligger på den i stedet for at ligge på os. Den har fortjent det langt mere end vi har. I har aldrig gjort noget forkert.